Eto na naman sulyap ng iyong mata na nagsasabing ika'y nag-iisa. Pinilit kong sabihin ngunit di ko magawa na magsabing gusto kita. Tuwing makikita ka, ang damdamin ay di mapikilan. Ngayon't mamahal pa sa'yo kung wala'y ako alam. Lahat ibig ay sa'yo nang walang alinlangan. Sana'y bigyan naman ang pansin ang puso kong ito. Kaya tanong ko lang, may nagmamahal ba? Sana'y ako lang. Lagi kita inaabangan. Baka sakaling makausap man lang. Itapot ang nadama pag nariyan ka na. Pero naiinis pag may kausap ka ng iba. Lagi nasa isip ka, di na magbabago magpakailan pa ma. Sa'yo kung wala'y ako nalang. Lahat ibig ay sa'yo nung walang alinlangan. Sana'y bigyan naman ang pansin ang puso kong ito. Kaya tanong ko lang kung may nagmamahal na ba. Mamahal.